رب کریم تو فرمائل وذکر ربک کثیرنا او ذکر کوا طرف الدیر تا دے ما تجربہ کروا پتہ سو تے ذکر نوے ما چی شرعی حکم حکم تا خدا آغدا خبرو کنا ہمیرا شیخ دی داگا تو خود رشو نشپارل سکر دی یو کس اولاد نو سو شپارل سکر موتی ودا قربانی بل گو کہ بالکل فسر فسر بے شو بے شو تی سورا ہے والے غلا را کلستر کو کیو کیو ہے ملے او جی اکار شتے با کو صحیح شو ما ہو اسی استعمال کر نو دم شریعت خبر نہ مخکرے ہوا الا رمضان مگر اشارہ و ذکر ربک کثیرنا او ذکر کوا در وہ پڑھنے را دروز خاموشی اور ذکر لے لے وسم بیا بلاشی والابکار او تسبیح دا اللہ پاک بیان وا فبگا کے او فسبا کے تسار دوانر مخی چھ ذکر کے سناشنا خون کئی تیر سارے لگے وے وحدہ وحده لا شريك له سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح وإذ قالت الملائكة يا مريم قال شئوي جبريل عليه الصلاة والسلام يا مريم إن الله اصطفاك ورکڑ دے مختار اکڑ دے تا نرا بالقبول للعبادتی للعبادتی عبادت تفر اللہ فکت خواہ کری وطوحرک اوفاک اکڑ دے تا نرا اے مریم بی بی عن مصر جاری نمسک ولون سڑونا فاق کڑے لنا لرا ان مصر جارے نمسک ولو نسڑونا وصطفا سے او غور کڑے اللہ فاق تارا بے اعطاء الولد بلا زوجنا فور کا ولو دا اولاد بادے بلا زوج بغیر دخاوتنا مریم بی بی وادن او گڑے لا فاقت بغیر دخاوتنا عیسا علیہ الصلاة والسلام و تورک سمتو لکل بی اعطاء الولد بلا زوجنا وصطفا کے ورکڑ دیتا در اے مریم بی بی علا نساء العالمین فخذو پدا عالم کے چھ سم رکھ دی دی نو عقید تالیب عقیبان سور کر دی فضیلت ور کر دی نو سوال پیدا کی گئی چھنا فاطمی بی بنا ہوا بزر نشکی دی دہائیشی بی بنا ہوا بزر نشکی دی دے سنگا ویری شتا لے فضیر انتر کر دے لانے و در آقیمت خبر اوری کئی حاضی فضیلت جزئیت نو دا فضیلت جزئی دے مریم دا فارد مریم بی بی یہ خبر کی فضیلت چی خواند نیشتر اولادی در بس صحیح شو؟ دا فضیلت جزئی ہوئی و دا فضیلت دور مسئلی حرکی خدا نوح علیہ السلام بارہ کی راشی دے ابراہیم علیہ السلام بارہ کی راشی دے آغا بیو چھے کم فضیلتوں نے دی نا کم فضیلت تی فضیلت تی جزی دی او نبی علیہ السلام تا اللہ پا کم فضیلت ورکر فضیلت تی کلی ویتوار کلی یا مریم اقنوتی یا مریم اقنوتی یا مریم اقنوتی بیان الحکم بالاطاعت بیان الحکم بالاطاعت یہ زمانہ دا شرح روان دا چی بیام انشاءاللہ ترجمہ تک رکین تاریبان تو ترجمہ کوئے کرنے استاذ رخ دینا و بی اختیار دعا بی اختیار دا تکران کارا چی استاذ ویچی لیکی دا و لیکی آغا و لیکی ہرے کو خواست روان ترجمہ کو مرد دوا ونا آئین دا پیدے لینا دا یا مریم بیان الحکم بالاطاعت یا مریم اے مریم اقنوتی عاجزی قوان ربی کے خود ربتا واسجدی او سجد قوان ورکعی او رکو قوان سوال پیدا کی کتنا سکتا لیتا لیول بسید دیکھ کی بیا مرکو کو راکات چی سڑی کی ملاوان رکو کی بیا سکی بیا سید دیکھ اوی طرف کریم فرما چی سید دکا و سکوا رکو کو ندا وس وس جدی ورکعی دیوو کی مسئلہ دا الواو لیس لترتیب الواو لیس لترتیب دا وچې دا ترتیب د فار نه دی جی و الا فسجدته مؤخر عن الركوع و الا فسجدته مؤخر عن الركوع ترجمه ما که یعقوب شاید دوا و دوا یه دایی کراوانه کی بانه در کی را در رولی خدایا دیفا برکات پی کرولو نیرونه براوانه دی بچو با نشتنگ یخی انو مصیبتون نیو فامان سرو ساتی و خاص امداده او کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قینا عذاب النار الحمدلله الحمدلله ¿Cómo van a hablar de la semana?